كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرون سبكي خمر دا أعوذ بالله شريف دا بسم الله شريف پرابطة خبر وقر أغا خبر پدي كي خلاصة و سيدا أعوذ بالله شريف لمخوالي پر بسم الله شريف او بیا د اعوذ بالله شریف او د بسم الله شریف په ما بیان کې ربط دا خبرم وکړ. د ربطم دوه واجب بیان کړي. یو واجب نقلی و د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په روایت باندې چې هغه وی نبی علی صلوات و سلام اول ور ما اعوذ بالله و ویل بیا بسم الله و ویل بیا د سوره علق د سرسر نامه و ویل. نو د نقل کې اعوذ بالله مقدمه ده بسم الله په پسې ده. او دویم دا ده چې اعوذ بالله چې دا دي کې د تخلیه مقام بیان سوی ده چې د بدو اخلاقو څخه، د بد عقیدې څخه، د بدو اعمالو څخه موږ د الله صدا غواړو چې له دغه موږ ځان خلاص کړو. او په بسم الله شریفه کې بیا د تحلیه مقام بیان سوی ده چې الله جل جلاله موږ په ښه عقیده، په ښو اعمالو، په ښو اخلاقو باندې مر شایسته کی. عقلی مسئله دا ده چې دا تخلیه چې دا تر تحلیه مقدمه ده. یو لوښي کې چې یو پایدمن شی اچوي نو یار یې ښه پاک پریمینځي، چې هغه کوم ګردونه و مچان و دا پکښي وي هغه ځینې لرې کړي، له هغه وروسته بیا شی کې واچوي. که لا ګردو و دوړو و مچان و له هغه ګنده سره دې شی کې واچوي نو بیا خرابېږي. نو دغسې بسم الله څخه مقام د اعوذ بالله شریف کې مقام د تخلیه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان، یعنی من وساوس الشیطان، له هغو وسوسو د شیطانه چې هغه د عقیدې په رابطه غلطې غلطې وسوسې را اچوي، غلطې مشورې راکوي، د عمل په رابطه یې راکوي، د اخلاقو په رابطه یې راکوي، چې له دغه څخه خالی سي. بیا بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا یو علمی مسله د علما تقدیر کوي. بیا حرف جر د اسم یا مجرور ده. دا جار و مجرور چې راسي دا متعلق واړي بل توری واړي. بل توری دلتا که هر توری ورسره کښېږ دي، د استعانت معنی پکښې ثابته ده. د استعانت دا معنی ده سي، یعنی استعینو، زه معاونت غواړم د الله جل جلاله څخه. استعین بسم الله معاونت غواړم په نامه د الله سره، او معاونت غواړم په نامه د هغه الله چې دی رحمان ده او دی رحیم ده، او معاونت غواړم پر چه شي؟ علی تحصیل العقیده الصحیحه والاخلاق الفاضله والاعمال الصالحات. لدا الی معاونت غواړم چې الله جل جلاله مې د صحیح عقیدې خاوند او د نیکو اعمالو خاوند میکی او د نیکو اخلاقو خاوند میکی. په د ازای کې زله علا سماونه توار نو دا بیا ګور مقام د تحلیه سي دا د اعوذ بالله شریف او د بسم الله شریف تر ما بین ربط البته د الحمدلله شریف سره چې د بسم الله ربط هغه په خپل ځای کې راځي وزدلته د اعوذ بالله پر ارکانو خبره د اعوذ بالله شریف چې دا مفسرین وایي خاص تور امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې دا مسله ډیره په تفصیل لیکلې ده هغه وایي د اعوذ بالله چې دا څلور رکن لري اعوذ بالله شریف چې دا پر څلور رکن مشتمل ده یعنی څلور شیان غواړي بیا په دې کې اکمال د اعوذ بالله راځي اول وار استعاذه ده یعنی اعوذ د اعوذ معنا د چې اعوذ څه معنا دویم مستعاذ به ده چې پناه غواړو په چا سره یې غواړو اعوذ بالله پناه غوښتلو والا چې موږ پناه ځینې غواړو هغه الله ده دریم مستعاذ منه ده له چی شي پناه غواړو مستعاذ منه شیطان ده چې وسایس ده سایس ده شیطان څلرم مستعذ ده مستعذ په خپل هغه اعوذ بالله ویون کوي د چې هغه بنده ده چې هلته د اعوذو له ضمیره د متکلم څخه پامیږي نو څلور شیان دلته راغلو استعاذه راله مستعذ به راغی مستعذ منه راغی مستعذ راغی د دغو څلورو خبرو په حقیقت کې پیژندل غوښتل کیږي بیا وروسته د اعوذ بالله شریف اتمام راځي که په دا څلورو کې یو رکن سړي نه پیژندی نو هغه بیا په اعوذ بالله هم نه پوهیږي په خوله یې وایي خو لیکن په پوهیږي نه څلور شیان غوښتل کیږي اول استعاذه ده د استعاذې مختلفې ترجمې سوي دي مهایمي په تفسیر رحمان کې مختلفې ترجمې راخستې دي یوله هغوی اعتصام اخیستې دي اعتصام مانا په یو چا پورې لاس نیول اعوذ په مانا د اعتصمو ده اعتصمو زه لاسونه نسمه بالله په الله پورې او دا الله ته ځان نږدې کوم ځان ورسره په لاس پورې نسمه مینه شیطان له وجې د شیطانه چې شیطان ما ته ضرر ونه رسي دویمه مانا هغه د الساق اخیستې ده الساق په یوستو اعوذ مانا زه ځان پیوسته کوم بالله په الله پورې پیوستوب دوه رکمه ده یو پیوستوب سوري ده ظاهره چې ته ورته ګورې یو شی په بل پورې وشنل دا چې پیوستوب خو له الله سره غیر ممکن ده او یو پیوستوب معنوي ده معنوي پیوستوب دا ده چې زما د غوښتلو د الله په مابین کې حائل واقع نسي بل شی معنې را نسي چې هغه شیطان ده زما خبره برای راست الا تورسیخ التصق بالله من الشیطان الرجیم او دریم معنای استعانت کرید اعوذ په معنا د استعینود ز طلب د معونت کوم د کومک کوم چې الله له ما سره کومک وکي په نجات په خلاصی کې له شیطان الرجیم البته تا خو یو علمی خبر ده هر معنا چې راځي دلته یا د الساق یا د اعتصام یا د استعانت هلته متعلقات هم څه ناڅه بدلېږي خو به هر حال دا معناوې ټولې صحیح دي دا معنا هم صحیح ده چې زه لاس په الله پورې نسم د دغه دپاره چې له دا شیطانه مې وساتي دا معنا هم صحیح ده چې زه په الله پورې ځان پیوسته کوم د دغه دپاره چې له دا شیطانه مې وساتي دا معنا هم صحیح ده چې له الله کومه غواړم د دغه دپاره چې له دا شیطانه مې وساتي دا در سري معناوې صحیح دي دا د استعاذې معنا ده اعوذ دا معنا ورکوي په اعوذ کې چې دلته هغه ضمیر د متکلم ستاسو د مضارع د متکلم واحد صیغه ده ضمیر د متکلم یعنی اعوذ یعنی انا اعوذ زه پناه غواړم یا اعوذ انا دغه ضمیر چې دلالت پر کوي دا دویم رکن د مستعذ مستعذ په خپله بنده ده نو دلته کې دا ضرورت ده چې بنده په خپله بندګي یاري پیژني بیا نو دای له الله پناه غوښتای. د بنده بندگی پیژندل دا دی چې بنده خپل ځان داسې وپیژني چې زه علل اطلاق سر ته پایه محتاج یم. بنده به پر خپلو احتیاجاتو نظر اچي چې زه داسې محتاج یم که الله جل جلاله ما را ولاړ نه کړي زه ولاړېدای نه سی، که الله جل جلاله ما ته توفیق د اوداسه را نه کړي زه اودس نسم کولای، که الله جل جلاله ما ته د لمانځه توفیق را نه کړي زه لمونځ نسم کولای، که الله جل جلاله زما پر خوله باندې تسبیحات و قراءت جاري نه کړي زه قراءت نسم ویلای تسبیحات نسم ویلای، که الله جل جلاله د امام تکبیرونه زما په غوږ باندې نه اروېزه هغه کار نسم کولای. والله الغني وانتم الفقراء آيات كريمات. الله جل جلاله واي والله الغني على غنيت غنا فعلاك حصرت على هيتشات احتياج نلس ني ملك تلري ني پيري تلري ني شيطان تلري ني انسان تلري ني هوا تلري ني اسمان تلري ني عرش تلري ني كرسي تلري او انتم الفقراء تي محتاج هست. دلت الله جل جلاله دا تكي مطلق ويليت تاسي محتاج هست لدغة إطلاق إطلاق ده احتياج فاميجي مطلق احتياج ده بمشكي لوجة ألا راولي فدوريم ألا ملي تند ألا راولي فوبوم ألا أوبي خوب ألا راولي دماغم ألا أساكي لخوبم ألا راوي شيء سبي أخبل ده زندگي كارونو كدا ألا كي ألا ملويي ألا پيدا كري و پخبل خزانة كي ألا دنيا تراوستلي و ألا غزارا كي ألا مد غزار تربيت كي ألا متمر گرسي پدا طول و حركات و سکنات كي يو شئيز مش پواك ند دا غوزت كمي خبره كوما داز ما پواك ندي الله جل جلاله پر دا غزب پدا خلق جاري كري ولی كداز ما پواك واي یو څوک چې یو کار په اختیار کوي هغه تا کار معلوم وي، که وسته یې له ما پوښتنه وکړي چې دا سبق دې شروع کوي څو کلمې دې وویلې ما چې معلومات نشته، نو دا خو معلومه ده چې له ما سره اختیارات نشته. بل څوک دا کار کوي زما پر خوله باندې معلومېږي، الله جل جلاله ته اوس معلومې دي چې دونه دې وویلې. نو بنده به دا خبره پیژني، دا خپله بندګي به پیژني. مستعز بنده ده، بنده به علل اطلاق خپل عجز پیژني. چی عجزی و پیزندهی بنده دغی مرتبه تا ورسیدهی چی یا الله چی ستا توفیق را سرنوی، ستا قدرت را سرنوی، ستا رحم نیی پر ما بانده لده غزالی مززان نسم ساتلهی، چی هر چوز زان تا جرعت راولم، هر چوز تینگ عظم وکم، هر چوز تینگ اراده وکم، زما خپل طاقت تمامیش او بلکه زما بیخیل ساری طاقت ستاله. زه مطلق محتاج یم. چې سړی مطلق محتاج یي هیڅ نه لري. یو سړی داسې پرت که یو سړی کالی نه لري، اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري، خونه نه لري، بستره نه لري، تلتک نه لري، نالی نه لري، هیڅ شی نه لري، دا مطلق محتاج ده. دا څونه د احتیاط شیان چې دي دا به دی له بله غواړي، خپله خوا د هیڅ نشته. کی ځان ته دا و کالی بله بله غواړي، کی ځان مړه و ډوډۍ بله بله غواړي، کی ځان اوبه کاو اوبه بله بله غواړي. داسې حالت ته د انسان، انسان داسې محتاج ده. انسان به داسې چورت وي، داسې چورت دا خپل احتیاج چې دی وپیژني فکر به داسې کوي. دا ګرانه مسله ده چې سړی په خپل ځان کې مطلق احتیاج وپیژني. دا فکر غواړي، چورت غواړي. انسان به داسې چورت وي چې زه اول وار دنیا ته رالم، زما کالي نه و، چوټې مې نه وې، لنګوټه مې نه وه، صدرۍ مې نه وه، خبرې مې نه سی کولای چې دا شی غواړم، ږغېدای نه سی، په غوږو که به مې څه اروېدوم هغه به یو اواز ونه پرابېلېدی چې څه وایي، څوک څه راته وایي. خپله مطالبه مې پر چا نه سی ارزولی، په سترګو مې سم شی نه لیده. یو شی به په هوا کې شورېدی ماسول به آسمان پرانه لیږي. زه خو دنیا ته دغه ډول رالم، بیا چې دا له ما سره کوم طاقتونه ملګري دي چې زما سترګو کار ورکوي، زما غوږو کار ورکوي، زما لاسو کار ورکوي، زما ژبې کار ورکوي. دا شیان پردي و، په تدریج تدریج علاماته راکړو. کشنای لکه یوه خبره زده کوي، بیا دوی سي، بیا درې سي، بیا څلور سي، یوه نیمه وایي، یوه خرابه وایي، یوه څنګه اخري خبرې پر خوله راشي. نو دا خو الله په تدریج سره ما ته راکړي دي او یو ورځ داسې راځي چې دا ټول بیرته الله له ما واخلي دغه ژبه یې کار نه ورکوي که اوس واک زموږ شي څوک د خپلې ژبې خبرې ورکوي دا غوږونه دي کار به بیا نه ورکوي دا سترګې دي کار به نه ورکوي دا لاسونه دي بل بې را اړوي کار به نه ورکوي نو خو هغه مې ابتدا ده دغه مې انتها ده وار له واره هم نجس بدبویه شی وم اول وار انسان نطفه وي وینه سي دا نجس ده دا بدبویه ده اخیرم نجس بدبویه شی کیږم چې په قبر کې کښېږدي الا ماشاءالله لکه انبیا و شهدا بیا په دا ټول کلی تاب نه سی ورته کولی دغه نه بویه دي هغه مې ابتدا ده هغه مې انتها ده الله جل جلاله نه ورته وایي من ای شی خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره نو پیرا پیدا سوی د کبر ته به بیرته زیاله ته به ورستیږي نو دا چې اوس ما نه وغوښتي الله زما پر ژبه خبرې جاري کړي ما نه وغوښتي الله زما په سترګو کې یو قسم دیت پیدا کړي نو الله داسې ذات ده چې بې له غوښتلو ما ته ډېر عظیم عظیم نعمتونه راکوي نو چې زه ځینې وم غواړم نو بیا خو الله بیخي مهربانه ده او زه چې ځینې غواړم هغه دا خبره ځینې غواړم چې دا زما راکړي نعمتونه چې الله ما ته راکړي دي دغه شیطان زما دښمن ده دا پر اپاسید نه کړي د غلطې عقیدې په وجه د غلطو اعمالو په وجه د غلطو اخلاقو په وجه دا پر اپاسید نه کړي او زه په خپله دغه زما خپله سرمایه دا له شیطان څخه زه نه سم ساتلی چې د الله کومک نه وي نو دا کمالي عجز چې دی په ځان کې احساس کړي اوس بندګي ثابته شوه مستعذ ځان د مستعذ په صفت وپېژندی مستعذ خو دا سین پکښې د پاره د طلب د ځان ساتل غوښتل له بله د ځان د غوښتلو د ځان د ساتلو غوښتل ولې په خپله ناتوانه ده بیا نو په درېیم نوبت کې مستعذ بیه وپېژني چې پناه زه په چا غواړم اعوذ زه پناه غواړم ساتنه غواړم بالله په الله سره ولې زه په الله پناه غواړم ولې یې له ملکه نه غواړم جبرائیل علیه السلام پیری ابل ولی بزرګ له هغو یې ولې نه غواړم دا له دې واجې الله څه معنا دا د الله د نامه ترجمه اهل تفسیر بلکې ټول اهل علم داسې کوي ذات واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال دا د الله جل جلاله دا الله نامه معنا ده الله هغه ذات ده چې په خپله موجود ده ذات یې مقتضي د وجود ده پر الله نه نیستي راغلې ده نه اوس نیستي ده نه بیا نیستي پر راځي چې الله الله ده نو به موجود وي او موجود هم په خپله ده بل چا وجود نه ده ذات واجب الوجود دا معنا واجب الوجود دا معنا چې په خپله موجود دی نه ده لکه ما و تا چې الله پیدا کړو په تدریج یې پیدا کړو الله و الله ستا الله به یې یوازې دا نه چې الله د تل د پاره ستا بلکې دا دویمه خبره پسې ورزمیږي چې المستجمع لجميع صفات الكمال دا څه کامل صفتونه چې دي دا ټول په الله کې جمع څوونه کامل صفات دا په الله جل جلاله کې جامع دي کوم صفات په الله کې جامع دي اول صفات د الله څخه د الله وجود الله همیشه موجود الله همیشه و الله به همیشه ی الله ستا دویم صفات کامله و په الله جل جلاله کې ژوند الله لا اله الا هو الحي الله زوندید هو الحي یو علمی خبر ده مبتدا و خبر چې دواړه موري پراسي خبر حصر کیږي په مبتدا کې زوند په اله کې حصر زما استاد زوند په نسبت و زوند اله ته به خیز زوند نه ولی کوم څوش په ګرځو را ګرځو هغه نیم وخت په خوب تیر سي نیم وخت څنګه تیر سي کله بیرانی کله بیسدی کله څټک په لوی الله جل جلاله دا سی ذات ته چې په ژوند کې د اثر خطر نه پیښیږي هو الحي دا ذات ژوندی ده په کامل ژوند سره او دغه ژوند یې د ذات تقاضا ده بل چا نه ده ورکړی الله په ژوند کې کمال لري بل څوک په ژوند کې کاملان نه دي. ګوره انبیا غوندې اشخاص مړ سو، ملائکه مري، پر ملائکه و مرګ راځي، پیریانان مري، جبرائیل علیه السلام مري، عزرائیل علیه السلام چې دا د خلکو روحان عقیده مري، پر دې نظام پناه راځي، غرونه له مابینه ځي، اسمان ځي، مځکه ځي، ستوري ځي، لمر ځي، سپمري ځي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أرث بخطرس يوأت علابه الله دحس زوان داي ذات تسي دا علاب زوان تدى أذرا نقصان نرسيش داسي باتي كمال دا فالاك فبلش كي داسي زوان نست كعريزي زوان دي علابا كور كري وصوخ زوان داي بل وقت جني واخي بياني نو دا داسي ذات تپنا ورورا چې هغه همیشه ژوندی ده. داسې ذات چې پر هغه باندې پناه راځي هغه ته پناه مه وروړه چې نیستي پر راځي. ابراهیم علیه السلام تقریر به وروسته درته راسي چې ابراهیم علیه السلام ستوری ولیدی ول هذا ربي یعنی علی اعظامکم، ځکه هغه خلک ستوري پرستان. فلما افل قال لا احب الآفلين، ستوری چې ولویدی ده ول دا خو ده ورک سي. داسې ذات چې پناه پر راځي ستوری خوا د ورک سی له مابینه ولاړ. د داسې چا محبت څه نه کوم. پر ملائکه و پناه راځي، پر ستورو راځي، پر اسمان راځي، پر مځکه راځي، پر لمر راځي، پر سپمرۍ راځي، هغه چې پناه نه پر راځي یوازې الله ده. داسې ذات ته پناه وروړه، داسې ذات څخه ساتنه وغواړه چې هغه د همیشه د پاره سته. ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، الله جل جلاله داسې ذات الله به په صفاتو سره پیژني. او دویم صفت د الله جل جلاله دریم دا ده چې القیوم، د قیوم دوې معناوې اهلي تفسیر کړي دي. یوه معنا یې دا کړې ده چې قائم بذاته معنا په خپله موجود، چا ته احتیاج نه لري، نه اسمان ته محتاج ده، نه مځکې ته محتاج ده، دی نه ده لکه زه ورته چې مځکه نه یي زیاتي کښته پسې زما. الله جل جلاله هیڅ څه ته احتیاج نه لري، قائم بذاته په خپله موجود. او دویمه معنا یې دا د مدبر الکائنات، دا نظام ټول الله چلوي. لمر الله راخیزوي، الله یې اچي، شپه الله راولي، ورځ الله راولي، یخ الله راولي، ګرمي الله راولي، یا بله ورځ هیڅ نه وپېښه، یخ سو، باران سو، واورې پر ملکو وورې، نن بیرته هوا بدله شوې ده، د اسمان پر مخ وریاز راغلې ده. دا نظام الله چلوي. کل یوم هو فی شأن، مفسرین دغه تفسیر کوي چې نوي نوي حالات الله راولي. څوک وزني، چا ته ژوند ورکوي، هوا سړوي، هوا ګرموي، بادونه چلوي، لمر راخیزوي، سپمرۍ راخیزوي، ستوري راښکاره کوي، ستوري نعموي، دغه یې ترجمه ده د کل یوم هو فی شأن. دلته دوې مسلې دي، په دغو دوو مسلو باندې سر خلاصېدل پکار دي. یوه ډله د اهلي تعطیل ورته وایي. اهلي تعطیل دوه قسمه دي. اهلي تعطیل دا معنا چې هغه وایي چې الله یې وخت یو کار کاوه وسې نه کوي. موږ چې طالبان وو، موږ ته به ملایانو سبقان ویل بدیع المیزان. په بدیع المیزان کې علما و، هغه د وخت استاذانو موږ ته یو تحقیق بیاناوه. هغه دا و چې چونکه دغه منطق څه دي، دا پر فلسفه یونان بنا دي، نو به د هغې فلسفې دوی موږ ته وضاحت کاوه چې د یونان فلاسفه څه دي. هغه وایي چې الله جل جلاله واحد من کل الوجوه، یو ده، او یو یو کار کولای شي، بالا نه شي کولای. دا د دوی اصول دي. نو الله جل جلاله اول وار یو کار وکړي، عقل اول یې پیدا کړي، بالا د الله د تخلیق قوت ختم شو، نعوذ بالله منها، دا کوپر ده. بیا نو عقل اول بیا یو اسمان پیدا کړي، یو عقل ثانی پیدا خود راتلو راتلو لس عقلونه سونه اسمانونه سو. دا عقل عاشر لسم عقل ته دی عقل فعال وایي، دا نور کارونه عقل فعال کړي. الله چې هغه عقل پیدا کړی دی بیا تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. دا اهلي تعطیل دي. دغه ډول تعطیل کوپر ده، بلکې اشد کوپرو ده. نو ته به دغه عقیده لري چې نظام الله چلوي، الله کل یوم هو پیشان، هره ورځ الله په دې نظام کې مختلف تغیرات راولي، نو د تعطیل مسله ختمه شوه. یو بیا دلته یو ذهنیت ده متصریفین خلق مکرری پلانای د غرو متصریف ته پلانای د موټرانو متصریف ته پلانای د پلانی متصریف ته پلانای د پلانی متصریف ته حالات شي نه پریږدي ټول کارونه سره ورجلا کی بلکې دا خو پریږدي چې دا متصریفین علا معلومه یي متصریفین هم دی معلومه یي مسله خو دلته سته ګوره د تصرف مسله سته تصرف زموږ علما هم راخستی دی لیکن د تصرف مصداق باید سړی وپیژني دغه تصرف یې کونی بولي تصرف یې کونی که چا و چا ته ثابت کړي دا شرک د کفر دی د احنافو د مذهب بحری رایق معتمد کتاب دی بحری رایق دا مسله راوړې ده احسن الفتاوا راوړې ده بلکې ډیرو کتابو راوړې ده چې دغه ډول تصرف چې تصرف یې کونی ده دا به چا ته نه ثابتوي هره ورځ آیات الکرسی وایي الله لا اله الا هو الحی القیوم د قیوم معنا وګوره په تفاسیرو کې دغه یې معنا ده چې مدبر الکائنات تدبیر هلاک تصرف هلاک دا په درواغو په رښتیاو باندې خلکو باندې درواغ تپل د خلکو عقیدې خرابول خلک غلط غلط روزل دا خو غلط کار ده د مسلمانانو د عقیدې باید سړی تحفظ وکړي داسې د مسلمانانو عقیدې په خرافاتو خرابوي دا خو غلط خبر ده البته تصرف ستا تصرف روحي ده موږ یې منو موږ د تصرف قائل یو مش تصرف منو لیکن اغه تصرف روحي ده د پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه ثابت ده تر ننه پورې هم څوک چې د پیغمبر علیه السلام پر نقش قدم سته دا تصرفات ثابت دي لیکن اغه روحي تصرفات دي کونی تصرفات نه دي د روحي تصرفاتو مطلب دا ده کله ښوونه د حق یو چاته په قال سره کیږي کله شوونه د حق یو چاته په حال سره کیږي دغه شوونه د حق چې یو چاته په حال سره کیږي دغه تصرف د تصوف کتاب هم راوړی ده صوفیه هم راوړی ده زموږ هم پر ایمان ده زموږ هم پر عقیده ده مګر دغه چې څوک یې غلط تعبیروي په تصرف یې کونی یې بدلوي دا ډېره غلط عقیده ده د روحي تصرف معنا دا ده چې په حال سره یو قسم تاثیرات ویږي نبی علیه الصلاة والسلام به د یو چا پر سینه باندې لاس کښېښوئ د هغه اندروني د زړه کیفیت به بدل سي دا ډېر واقعات له نبی علیه الصلاة والسلام څخه نقل سوي دي د حنین په جنګ کې په حنین کې اول وار ماتې وسو صحابه مات سو نبی علیه الصلاة والسلام له ډېرو کمو کسانو سره پاتې سو د حنین په غزا کې 2000 کسه د مکې مکرمې څخه له نبی علیه السلام سره راړو په دې کې ټول مسلمانان نه وو خو مکه تسلیم سوه دا خلک ورسره راړو ډېر خلک تر دغه وخته ایمان نه وو راوړی مګر راړو د حنین په پوچ کې راړو یو سړی دا هغه وایي له ما سره توره وازه د نبی علیه الصلاة والسلام شاته وم ما دا ډېره ښه موقع وبلله چې ورته ورنږدې سه نبی علیه الصلاة والسلام به په توره ووایي د دا ټول جنجاله به سره خلاص دای وای زه په دغه نیت چې ما حرکت ورته وکړی وای نبی علیه الصلاة والسلام را غږ کړو چې پلانای مال وول مخته راځه ان خو زه پوه شوم چې وازه ده وای زه چې مخته رالم نبی علیه الصلاة والسلام زما پر سینه باندې لاس را کښېښو وای څه ګمراهي چې زما په زړه کې واغه ټوله ختمه سوه د هلته مې تصدیق په رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام وسو نبی علیه الصلاة والسلام کې دغسې یو حالت و اگه کم تصرفات سی و صوفیه و ثابت کردی دی یا علما و ثابت کردی دی یا پا کتابو کستا اگه دا مقصد دا روحی تصرفات کله په حال سره یو داسې تعلیم یو استاز یو شیخ یو پیر و مورید ته وکړي چې د مورید په زړه کې نورانیت پیدا شي په خپله مسائل ورته ښکاره سي زموږ د تصوف په اصطلاح توجه ورته وایي پلانی پیر و پلانی ته توجه وکړه هغه داسې حتی تصوف و مسئله تر دغه اندازې لیکلې ده دغه ډول رابطه له مړه سره هم نیول کېدای سي چې اوس یو بهترین شخصیت وي هغه وفات سوی ته ورسي قبر ته دا توجه باندې د ده له روح سره رابطه پیدا کېږي له روح سره چې رابطه پیدا سي هلته اختلاط د ارواحو راځي دا ډېره لوړه تصوف مسئله ده بیا هغه په دغه اختلاط روحي کې تا ته تعلیم کوي تا ته شیان رښي نو ستا حالت په دغه تعلیم د حال د تعلیم په وجه بدلیږي دغه تصرف وایي د مفتي فرید صاحب ډېر غټ شیخ الحدیث هم و د تصوف د مسلک هم ډېر غټ سړی و دا په تاوا پرېدې چې وګوري هغه دغه تعقیب کړی ده دا بله مسله یې شرک او کفر بللې ده نو دلته لدغه مسلې سخم کچيري د تصرف کوني سړی پر مخه واخی چې د پلانې متصرف پلانای د پلانې پلانای اخر تعطیل راځي په قهاو مسله لیکل د چې لدې د تعطیل مسله جوړیږي بیخی هغه د یونان فلسفه ځینې جوړیږي کفر ځینې لازمیږي نو مدبر الکائنات په ټول نظام کې به الله جل جلاله بولي هر حرکت چې په دې نظام کائنات کې راځي هر سکون چې په دې نظام کائنات کې راځي دا ټول د الله په اراده ده او دا هر څه چې کیږي د الله کی. نو مقصد دا سو چې الله جل جلاله په دغو صفاتو وپیژني چې مخکې موږ وویل چې واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال یو له صفاتو کامله وی حیات ابدي ده یو له صفاتو کامله وی دغه د ټول نظام تدابیر دي چې الله یې په خپله کوي ګوره دغه مسله چې دا اوس موږ کومه مسله بیانوو دا په آیت الکرسی کې په ډېر مفصل ډول بیان شوی ده الله لا اله الا هو الحي القيوم د قیوم معنا چې په دغه سره وکي چې مدبر الکائنات علا د تصرفات له الله سره دي بیا دستي بله جمله دا وایي لا تأخذه سنة ولا نوم پر الله نه خوب راځي نه دا د خوب تر حالت له مخه یو کیفیت ده چې موږ پریشانۍ ورته وایو سړی څه ناڅه د خلکو خبرې اروي خو د رب له لاسه یې د چای پیاله ولویږي وایي څه کوي وایي خوب راځي ستای خبرې مې دی ګنګوړه اروي دي نو الله جل جلاله باندې دغه کیفیت هم نه راځي ولې که دغه راسي نو خو عدلتا پیاله ولوېده نو قلاله اسمان راهیله کیږي خوب خو بیخي نه راځي خوب خو دغسي حالت ده چې په ماجد کې پروت یې له سره دې غله صدرې یچي هلکې ټوله خالي کړي په دروازه کې یې درته غورځولي دی تللی نو بیا خو ډېر نقصان ده الله جل جلاله داسې مدبر ده د کائناتو چې لا تأخذه سنة ولا نوم ګوره آیت الکرسی کې نبی علیه السلام حدیث ته غالبا لر مانځه وروسته چې ویل کیږي ډېر ثواب لري ال مانځه وروسته له دې وجه دا تجدید د ایمان ده بهترین آیات په قرآن کریم کې آیت الکرسی ده موږ یې وایو لیکن په پوهیږو نه آیات الکرسی د ایمان درس ده د الله جل جلاله الوهیت په در پیژني لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض چې څه په اسمانو ومځکو کې دي هغه ټول د الله ملک ده دلته لام دپاره د ملکیت دا هر څه چې له عرشه ته فرشه دي دا د الله ملک ده په ملک کې ته یو چا ته دی واک ورکوې چې دی په خپل طبیعت چلیږي په دوکان کې دې مزدور د تال رختونه ورګزوه یوه ورځ یې دوه ګزه رخت چا ته خوسی ورکړی و تماشا مه دې ورسره دعوه وسي مزدور یې که د چا پلار تا ته چا ویلي وو چې ته دا رخت ورک ګوره مزدور ته خو سړی واک نه ورکوي موږ ټول مزدوران تا واک ورکړی داسې پلانی پلانی کار کوي پلانی پلانی کار کوي تا په دا ناقص قدرت باندې تا په دې ناقص حیثیت باندې ته مزدور ته واک نه ورکوې د الله دا دونه عظیم ذات دا دونه عظیم قدرت تا دوه سوه مزدوران ورشریکان کړي دي له ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع دلته یوه مسله ده چې دغه یې بیانوي اهل شرک ما نعبدهم الا لیقربنا الی الله زلفا کله وایي دا زموږ شافعین دي والد پلانی عبادت کوي هغه وایي دا زما سفارش الله ته کوي دا مجلسونه کله کله دی کنه دا د مشرکینو خبرې خو پرېږده چې دا زموږ د ټولنې خبرې زه اوس درته وکړم دا زموږ د ټولنې چې دا نن یا په پرون کې پېښېږي چې دغه درته وکړم ته یې به ورته اریان سي خیر تر هغه به ګام ورواړو نو دا مشرکین وایي چې دغه زموږ سفارشات الله ته کوي الله ګوره څونه په شدت تا خبره ردی من ذا الذی یشفع عنده دغه بیا څوک ته چې تا ملکي ورکړې زه په خبر نه یم تا ملک کړی دا ګوره انکار ده من استفهامیه ده پاره د انکار ده من زلش دا بیا څوک ده په څونه چې دا تی الله ردی یشپو عنده چې شفاعت ده الله په نس کوي الا باذنی هغه خو اجازه غواړي نو دغه خو موږ اجازه نه دي کړی شفاعت اجازه غواړي چې اوس وخت اجابه ولای نو د شفاعت به ما یو تفصیل درته کړی وای وخت یې نو بالا نور نه اجابه وي دغه اعوذ بالله د دې بالله مختصر شرح درته بیان کړ ان شاء الله نور ته په ما به سبا بیان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تعلیم الاسلام رادیو